Bueno, esta vez mudamos un poquinho de música, puxemos algo un pouco máis moderno, como Anxo Lorenzo. Home, Moañés. Moañés, sí, sí. Bueno, falando de da terra de que está perto do mar, temos que falar tamén de Neira Vilas, que te decía antes con respecto a o traballo que fixeron esa última revista de Raigame da Diputación de Ourense. E eu, para min, fíxome moi curioso ver unha carta que don Ramón Otero lle mandaba dende Trasalba a Bos Aires ao noso querido autor don Xosé Neira Vilas. Foi no ano 1961, na época do Antroido, ademais. Sí. O sea que él escribía e pon aquí a carta inédita, non, que dice, sí. Trasalba, do Azoito do Antroido de 1961. Debía ser mes de febreiro ou marzo, máis ou menos. Lógicamente, xa descubriremos agora mesmo lendo a carta, xa verás. Di así: meu querido e lembrado, chegou o rapaz cos seus contos e memorias. Parés imposible o que pode lembrar e contar un rapaz. Collino da man e, como estaba mañán de ollar griseiro, de mociñas, senteime con il o pé do cameleiro. Tiña un cameleiro branco, unha camelia, sabes? Ah, ben, sí. Ali no Pazo, onde hai un banquiño xeitoso. E púxenme a escuitar. O rapaz falaba nun galego tan ben peneirado que mesmamente se espreitaban os piñeirais da nosa fala, danzando nas mans das nais, e os minutos do día e da mañán decorrían preguizosos como un rego no bran para non perder chisco de aquela fala onde decorría o vivir da aldea e os medos e as alegrías e as chuscadas dun neno observador e valente cos seus rautos de malenconía e astra namoradeiro e sabendo disimular aquel amoriño pola eladia que outro románticamente houbera espallado en demoradas páxinas. Que literatura tiña o noso amigo Ramón Otero Pedrallo. Pero este neno é xentil e moderno. Sabe as angueiras do campo e as dores dos enoxos da casa. Seu relato ten ulidos de corte, de fume, de mañán mollada sin ganas de traballar. De cando en cando as flores do cameleiro esfóllanse de seu e van estrando o chan dunha fermosa neve vegetal. E connosco estaban moitos amigos e xentes, con aquel lelo de cidre e astra o río e os veciños e a paisaxe. Cando de súpeto desapareceu o neno, demasiado logo, quedou o libro. O libro falou soi unha vez. Volverei a il. Anseren os ecos ou a confirmación daquiles falas o que tiñan para min súas páxinas e aquil decatárese tan logo da vida. Hoxe, día de santo da miña nai, San Eladio, penso moito nos amigos e no relato daquil rapaciño. Mal amo tiño o pai. Eu, de 73 anos, teño coñecido a moitos señoritos, probes e ricos, pantaseosos e burros da aldea. Podería xurar que calquera diles botaría 10 tacos e reconciliaría os dos rapaces. Xa o teño visto de neno. Vai miña noraboa e meu agradecemento. Ende xa máis o libro saiu ben apañadiño. Xentil e prezoso o dibuxo de Xoane. O Luís que mencionábamos antes, falábamos de Isabel. Por aquí eu traballo o que podo, pro co meu eterno defeuto de arelar moitas cousas amedrado cos anos que non chegan e que non chegan a dar rego. Saudosos ben aferboados para Anísia, besos humano, e tamén de fita para os dous. E aquí o febreiro vai 12 e agasalleiro. Era o mes que decíamos antes, no? O mes do Antroido. Os toxos no empardecer floridos, alumean como candeeiros orientais. Saúdos os amigos. Novamente a Noraboa e Grafiñas. Sempre o bello amigo e irmán. Siéntete como se dirige, como describe él a natureza, non? Exactamente. Os toxos no empardecer, floridos, alumean como candeeiros orientais. Claro, como tenga que la flor amarilla... Sí. Esa flor amarela que teñen, porque en ningún sitio hai toxos como en Galicia. Sí, ten razón. Galicia é a terra dos toxos. Sí. Hasta o mismo o que é coñecido como roble, os carballos. Os carballos adoraban... Que eran rebolos. Exactamente. Son pequenos, medianos, son chamados rebolos. Sí. E os carballos, que son... Que lle carballos milenarios. Sí. Pois, a esos carballos foron adorados hasta polos celtas. Sí. Por iso dicen que o toxo, a raíz do toxo, é como o mor galego. É malo de arrincar. Sí, señor. Bueno, pois... Xa teñen unha nova interesante a carta de Otero Pedrallo a Neira Vilas. Exactamente. Vamos a poñer outro bocadinho máis de música? Sí. Peña, vamos bailar un pouco máis. Seguimos con Anxo Lorenzo. Pois, despois de escoitar a Anxo Lorenzo, seguimos aquí no 104.6 da FM na nosa radio, en Radio Cornella, sempre en Galicia, no noso programa sempre en Galicia, e falándolle cousas interesantes relacionadas coa nosa cultura. Neste caso vimos de falar de dous personaxes literarios importantes, tanto Xaime Illa Couto como Valentín Paz Andrade, e agora hai un momentillo que acabamos de lerlle unha carta que Otero Pedrallo lle mandou a Neira Vilas. Repasando a revista que temos de Raigame, hai un traballiño, un articuliño pequeno dedicado a Neira Vilas por parte de Cándido Pazó. Dicíache eu antes que este grande actor, actor, director, autor, naceu en Vigo no ano 1960. Bueno, pois eu xa máis dunha vez tive unha ocasión de poder chegarme a ver algunha das súas actuacións con narración oral escénica, porque é un gran cómico, monologuista, e contador de contos. Él dice que máis que monologuista, eu son un contador de contos. Está moi presente en grandes programacións e festivais en América Latina, tamén aquí en Europa, ¿no? Últimamente está a experimentar coa combinación da oralidade e a teatralidade. Él dice que o máis importante que leva feito das teatralizacións son precisamente a Memorias dun neno labrego de Neira Vilas. De Neira Vilas. Precisamente é unha das obras que máis está traballando nela últimamente, non? Desde o ano 2011, o 26 de abril en Buenos Aires, é como está traballando, está levando a cabo este traballo. Ele chamalle trangalladas as cousas que facía o rapaz. Sí, porque bueno, estamos falando do libriño de Neira Vilas que se titula Memorias dun neno labrego, ¿no? Que yo recomendamos a todos os nosos ointes, e ademais historias dun emigrante tamén, pero que convén que todo o mundo lea ese libriño, puesto que seguro que lle lembrarán moitísimas cousas como ben me dicía a mí nun artigo, vaya, en algo que escribira eu, dicía Quique, dice Armando, pode ser o Balbino, o neno labrego de Neira Vilas, pues, dice él por mí. Posiblemente, non sei. Alguna cousa que tiñes aí anotada? Pois sí, vámonos ir ás terras de Cervantes, e ali cerca dos Ancares. Perto de Fonsagrada. Non, este é preto de Becerrea. Bueno, está máis longe de Fonsagrada. Un poquinho máis longe. Pero bueno, por aquí la zona. Por así. Pois dicen que veciños de Cervantes rehabilitaron unha igrexa en Santa María do Castro. Estos veciños de Cervantes acabaron de rehabilitar a igrexa parroquial. Estos traballos comenzaron a finais do 2009, que contaron con un orzamento de 200.000 euros. Caray. Pero o que máis impuxou foi a forza dos veciños para que se arranxara a dita igrexa. Os mesmos veciños chegaron a poñer do seu peto 600 euros por persoa para esta obra. Buscaron apoios da financiación externas que conseguiron de varios institucións privadas e do Obispado de Lugo. Así así o destaca o presidente da asociación da parroquia, Manuel Santín Gómez, impulsor de dito proxecto, con un traballo minucioso, tratándose das obras de arte como do teito e do chan. E do mobiliario que ali había, e ademais puñeron decente o seu alrededor. O sea, se que os veciños non somente traballaron na restauración da igrexa, senón tamén que puñeron cartos. fixeron cartas, e ademais fixeron o que dicíamos nos a semana pasada, que acordaste que falando con Xosé, tiñan un adro na parte exterior, que non era un aira, pois entonces arranxaron a aira, non? Arranxaron o que é a aira para faceren a festa. Para faceren a romaría, exactamente, a romerías, a romería que suelen Santa facer, María pues, do Castro, si Santa María do Castro. Santa María do Castro na zona que, de Cervantes. Na zona de Cervantes. Que xa me dixeron máis ou menos por onde quedaba, e eu tiño que ir vela. Home, claro, tiño que ir vela para dar fe. No, aparte de dar fe, pois pues, debe ser unha cousa que interesante o feito de que pones unha igrexa de moita tradición. Ademais, que fora recuperada, pois pues, importante. Hai un dos que axudou a restaurala, cuidar o que é o mobiliario, porque era antigo, como eran os confesonarios, donde se escondió o cura para que non o viran. Pois hai unha cuñada que eu coñezco aquí en Barcelona, e me dixo que aquilo era precioso. Posiblemente Santa María do Castro, para todos os oyentes que se acheguen por ali, fan algo de turismo. Ademais de Cervantes, sei que hai moitos. Exactamente. Entonces, ademais fan algo de turismo. Exactamente, hai que facer turismo por Galicia. Vale. Quería facer unha pequena lembranza de Cándido Pazo, que eu dixen antes que era de que nacer en Vigo no ano 1960, e quero ver, polo menos para que a xente saiba de que van a cousa. El foi autor de numerosas pezas representadas e publicadas, como son, por exemplo, o Merro Branco, que foi premio Xeración nos de Teatro de 1989, Comedia, un xoguete para Goldoni, que foi premio Compostela no 93, e premio da crítica do País Valenciano no 94, Nano, que é o premio Casares do 99, Bululú do Linier, premio Casares do 2000, Ñiqui Ñaque, que non ten nada que ver con esa palabra así, é premio Max do 2002, Bicos con Lingua, premio María Casares do 2004, García, tamén Casares do 2005, Emigrados, premio Max do 2008, Piragua, premio María Casares de 2008. Son algunhas das súas obras, de algúns dos premios que el ten recibido. El desde hai moitísimo tempo, 15 anos como mínimo, traballa tamén no campo da narración oral escénica, como vamos dicir antes, que son contos, monólogos cómicos, estando presente en programacións e festivais de América Latina e tamén de Europa. Últimamente, como xa dixen, está experimentando coa combinación da oralidade e da teatralidade. Como xa dixen, Memorias dun neno labrego, pois é o fruto da combinación destas dúas cousas e está traballando nela, xa dixen, desde o ano 2011, de abril de 2011. Bueno, pois te pode sacar un bon traballiño de aí. Sí. El, por exemplo, no traballo que falou, que no que aportou a súa participación para o libro máis medianamente homenaxe a Memorias e homenaxe tamén a Xosé Neira Vilas, el escribe así. Dice, Buenos Aires, 26 de abril de 2012, representación de memoria das memorias dun neno labrego, espectáculo realizado a partir do libro de Neira Vilas dentro do cincuentenario da primeira publicación, porque hai 50 anos que se publicou precisamente. Exactamente, sí. O terminar a función, un grupo de persoas están a esperar por min o pedo palco. En xeral son galegos de máis de 60 anos que, alén de me dar os parabéns, queren decirme iso tan típico, máis sempre tan entrañable, de que eles tamén son balbinos, como te dicías antes, non? Ou lelos, emigrados a esa outra banda do Océano Atlántico. Entre eles había un home que aínda non tería os 50 anos e dixo, ao verme a min, ven, cara a min, berrando entusiasmado, e dice, trangallabas, trangallabas. Eso lo decía mi abuelita, che. No lo había vuelto a oír. Fue oírtelo a vos y venírseme encima todo un mundo de sensaciones que yo no recordaba. La manera de hablar de la viejita, con sus palabras raras y sus dichos, aquel aire melancólico de siempre, que siempre le acompañaba, sus historias, sus costumbres, el sabor y hasta el olor de aquellas comidas que nos hacía cuando era un pibe. huevos fritos con patatas, che, y pan con chocolate, que decía que era un lujo y nosotros no lo entendíamos. Referíase a esa escena de pez, la peza, a pasaxe do libro no que Balbino soñó en voz alta coa caixinha que topou no rebusque ao día seguinte da festa a que non puidera ir por causa do loito. Esa na que o pai que o sente falar dormido lle pregunta que estaba soñando. Non sei, responde o neno, trangalladas. Bueno, de verdade que teñen que ler ese libro Memorias dun neno labrego, que seguro que se lles fará. Ademais, hai que ter en conta que a persoa que lea, normalmente, eu xa non digo que vai ser unha persoa xoven, pero vai ser ao mellor unha persoa que teña certa idade, vai se ver, se é dunha aldea, vai se ver representado. Reflexado aí no traballo de... Vai se ver reflexado aí na historia, porque é a pura realidade. Moi ben. Bueno, vamos a outro bocado máis de música. Veña, para que entretemos a nosos oyentes con música e con nosos falando. Thank you. Bueno, pues ya estamos llegando ao remate. Vamos a despedirnos de todos os nosos ointes e seguidores con esta peza de sintonía nosa que a rumba de Tucho, ¿no? Exactamente. Que desexamos que a vindeira semana volvan a estar aquí connosco e que, bueno, pues si les pareceu axeitado, pues que nos chamen ou que nos envíen algún correo a Sempre en Galicia. E se non lles gustou, que digan tamén. Tamén, exactamente. Cualquier crítica que sea medianamente constructiva, que sea constructiva, sempre será ben recibida. Ben, pois en Sempre en Galicia blogspot.com ou Sempre en Galicia @gmail.com. Es que pasen unha semana extraordinaria. Ata logo.